تی د هر څ بخون کې هر څ ور کول والتی وهاب معنا سوا سب کچھ دینے والا انک انت الوهاب بیشک تی د هر څ ور کول والا او بخون کې الله وی می سوال قبول کو فسخرنا له الريح تابع کړي و مونږ داغه د پار هوا تجری به امره روانو په حکم دا غروها ان پنر میسرا حیث اصاب کم طرف ته چې دا غي اراده بوا چې کم طرف له اراده لرلا بس هوا تابع وا او د سليمان عليه السلام تخ به اوچت کو او په لک سات کې دمیاش تو منزل به وکو ندل تموي وکنا بكل شيء عالمين او مونږه په هر یو شی پوها ومن الشياطين يود شيطانانو نا من ها غسوکو يغوسون له چغو په به والد هغه د پاره په دریاب کې غوس دا غپه توي هغه په دې مقررو چې بس سمندر کې غپه و هي او ملغلره برو باسه ومن الشياطين يود شيطانانو نا من هغسوکو یغوسون لہو چه غپی بے والد آغد پار پا دریاب کی عمل غلر بے ریستی ویعملون عملا او عمل بکول دی شیاطین عملا عمل دون ذالک علاوت دینا دین علاوت نور کارون امکول وکنا لهم حافظین او منگا دی پیریانو لر حفاظت کون کی کای سوک بکوک شو نو د ملائکو د مسلمانانو پیریانو په ذریبه می غرونی ول او سليمان عليه السلام بو تړل کده سوره سواد راواروي الله وای وشیاطین کل بناء و غواس هغه کما یات چې مو سراواړو لغې پس هم دیر شمات ګوري او دا لفظ شیاطین ذکر دی نو روح المانی ذکر کړی دا ظاهر پدې چې کافر شیاطین باندې دا کارونه کوي او مسلمانان جنات وې سم تابع ځکه شیاطین لفظ اکثر د کافرو پیریانو لپاره استعمالیږي وشیاطین او شیطانان کل بناءن دا ټول جوړونکي آبادی به جوړول سليمان عليه السلام مجاهدانه زندگی وا د مجاهدینو د پارا د غدر ایت د پارا آبادی به جوړول وغواس او ځنې بغو پی والے په سمندر او دریاب کې د ملغلور رستو د پارا واخرین او نور شیطانانو مقرنین فی الاصفاد چې تړلی شی په زنجیرونو کې چا چې به حکم نه منلو او نافرمانی به کولا هغه سليمان علیه السلام په زنجیرونو کې تړلیو الله ورته ویلو هاذا اتواؤنا دا زما ورکړلی دار سما درکړي هاذا اتواؤنا دا بخشش زمونږ دی دا ورکړ زمونږ دی فمنن نو احسان کو د دین په چا چې دی خو خشي او امسه کو بندوا بغیر حساب بغیر د حساب کتاب نام نو دنیا کې تاسو رسی حساب شتا او نو په آخرت کې الله وحده خوی دنیاوی مرتبه درجه وا وان له عندنا لزلفا او بشک دا غد پار زمون سره لزلفا خام خانز دیکته وحسن مآب او خیست زید واپس کی دو دورتلو دے دیدے کی موی وکنا لهم حافظین او مونگا دویل رفاظت کن کی اس دایوب علیہ السلام حال ذکر کئی او قرآن پاک عجیب کتاب دے بعض پیغمبران بادشاہان دی نو مسلمانانو او خپل اخیری نبی توئی دای حال تو گورا بادشاہیم دا اقتدارم دے خدا غی نا پدغ خوشحالو نعمتونو بادشاہی کی آخیرت او دا اللہ دا دین فکر حیر ندے زن انبیاء علیہ السلام دا تکلیف پالتنو کیو لکن نوح علیہ السلام دلتا دا ایوب علیہ السلام حال ذکر کئی ایوب علیہ السلام بعض مفسرینو لکلی چدا دا روم پالا کیو بعض نور علاقی ذکر کری و قرآن پاک دا مقصد خبر ذکر کئی زن اوقاتو کی دا انبیاء علیہ السلام واقعہ ذکر کئی خدا نوئی چی کم وطنی و کم علاقی وی ځکه قرآن د مقصد خبره ذکر کوي. ایوب علیہ السلام د الله جلیل القدر پیغمبر ډیر زیات عالم نو الله ته غمال واغست او روح المانی دل ته ذکر کړي وای دومره ډیر عالم چې دا غي تفصیل ذکر کړي روح المانی. ایوب علیہ الصلات والسلام دا غي ډیر لوی مالو روح المانی ذکر کړي چې الله په دنیا فراخ کړي وا وو بچیو وو زامنی وو لونه وی او ډیر قسمه حیوانات او زناوري وای دمر لویز مکه وا چې 1500 کلبی وی او د هر کلبی د پار غلام او د هر غلام د پار بیبی او بچیو. نو رب العالمین په امتحان را واستو بچی ته واغستل کور را غرزیدو مال ختم شو او په بدن کې په بیماری مبتلا کو او دا بیماری د باز روایت مطابق تل لسکالا وا اگر چې باز کې دیار لسکالا راغلی باز روایتو کې و کالا و میاشت و رز راغلی الله رب اعوذ بالله خلقو پډې رانو په ګندګي غرزولیو کرکړي تفسیر عثماني کې دارنګ معارف ذکر کړی دی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کړی اور روح المانی ذکر کړی خدل تنا بل صورت کې دا واقعیا ډېر روزینو کې راغله چې دا د کیسه خوانو خبرې دا درې واړه مفسرین وی الله په انبیاء علیہ السلام امتحان راولی خو قابل نفرت او د کر کې معاشره والو د پاره نه جوړه امتحانو خدا سے امتحان نو لکسنگ کی سخوان خبرے کئی اللہ پہ امتحان را لے گلے دا ایوب علیہ السلام پہ دیوان صبر او بید اللہ رب العزت نا سوالو کو اللہ غا بیماری لرے کا او بے ورطا دا مفسرین دے او قول مطابق اگا بچی را جوندی کل نکوے نوالتا پہ ملاو شے او کوے را جوندی بے کم نبی ہوئی ایوب علیہ السلام چے نبسل تخری اللہ ورطا دا غی مقابلہ کسو کل مال ورکو دیر بچی والا ورکل ډیر بچی ولا ورکل ا دې یک روح المانی ذکر کړی او روایتو کې راغلی وای دا غدو در مندونو یو کې به غنمو غوبل کولو او دویم کې دور بشو نو الله دو وریه زرو لګلې نو دا غنمو په درمنی ولا د سرو زرو باران را ورول د سرو زرو په تنګان را ورېد او دارنګ دور بشو پاغه درمن کې د سپینو زرو. بخاری شریف کې دا روایت راغله چې ایوب علیه السلام غسل کولو نو اللہ پہ د سروز اور ملخان لباران په شکل کرا ورول ایوب علیہ السلام را جمع کول نو اللہ ورته ته ما به پروا کړی نی هغه بلا ولینا ستا په عزت مې قسمی استاد برکات نه خو به پروا نی الله مال نتاز پی پروا کړی او چتی را وره نو استاد رحمت ز طلبگار چتی الله را کې او برنه را وره نو ز استاد غور کړو نا او الہ العالمینا ستا دا برکت نہ بے پروانے. نو پدی طریقی اللہ دا غی واقعہ پدی آیاتنو کی ذکر کئی بیاب انشاءاللہ تفصیل کو فرمائی و ایوبا او حضرت ایوب علیہ السلام از نادا ربہو کلیچ دعا غختوا ربہو دخپل ربنا پرندر تتیرشیو چیتا اللہ دیر مال ورکڑےو او روح صحت ورکڑے او ډیر بال بچو او الله په امتحان راوستو مال بچی دته واغستلو په بدن رنجر کو او دی او قول مطابق دا بیماری دا غی اتلس کالوا او دویتا اللہ رب العزت ډیر لوی صبر ورکڑے او په دا تکلیف او بیماری باندې صبر او بے اللہ رب العزت تا جڑاو فریاد کرے اللہ دا غوی ناغا مصیبت تا تکلیف لرے کرے و ایوبا و ایوب علیہ السلام اذ نادا کلچ دعائی غخت و ربہو دخبل ربنا فدعا کی ویلیو انی بیشک زچی میا اللہ مسنی الدرو رسید لے دے مات تکلیف وانتاوت ارحم الراحمین ډیر زیات مهربانه د مهربانی کوونکو نه الله تعالی ارحم الراحمین او مال تکلیف رسیدله. قران پاک مونږ او تاسو له الله دا خبره خای چې ګور په مرزونو بیمارو او تکالیفو کې انبیاء علیهم السلام چاته سوال کړي او سو کې را بللی. دیو جنا هر مسلمان تا د بیماری په حالت کې الله طرف ته رجوع پکار ده. دا نچنا پوهان غیر شرعی اسباب لټای او بیا د بیمارو لری کېدو د پاره یو درو بل در تزی او غا اسباب شرع اندرسنی لکاولیا او شهدا او بزرگانو نه غختل د بیمارو د پاره چې دا باد لری کای دا فلانی بیماری لری کای نو دا عقیده ساتل د شرکو. فاستجبنا له نو قبول والے کړه موږ د فریاد د حضرت ایوب علیه السلام. فکشفنا نو لری کړه موږ ما هغه به چو پاغ باندې من درند تکلیف نه دا غي په بدن کم تکلیف هو هغه تکلیف ته الله و ایمان لری کړه. وآتیناه ورکړو موږ هغه ته اهله اهل عیال داغه ومثلهم او په مثل داغوی سره معهم دور منور مرکړو. دیکھیں سلف صالحین دو قولونو چا ویلو چا غبشی ورته الله را ژوند کل یاد هغه دوګنه ورته ورکل. وآتیناه ورکړو موږ هغه ته اهله اهل داغه ومثلهم معهم او په مثل دا غوی سره می دور نور مورکړو. رحمتا من عندنا دا مهربانی و زمونږ د طرف نه. و ذکر للعابدین او په دې کې نصیحت دې د پاره د عبادت کوونکو چې انبیاء علیهم السلام باندې دنیا کې سورا سورا امتحانات الله روزتی زکا اتلس کال سمر لوی مدد او په دغه اتلس کال بیمارۍ کې د حضرت ایوب علیه السلام صبر او بيد رب العالمین نو سوال کړو دا بیماری الله لري کړو. حدیث پاک کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فلمثل. وی ډیر سخت په خلکو کې په امتحاناتو کې دنیا کې انبیاء علیهم السلام وی بیا نیکان او څومره چې اوسړې په دین کې کلک دې دومره په امتحان زیات راځي. الله یو سړي باندې امتحان راولي علی قدر دینه داغد دین په اندازا. فین کان فی دینه صلابه کداغ دین کې مضبوط والے ایمان محکم دې نزید فی بلائه داغ په امتحان کی زیادت وکړش. او ایوب علیہ السلام وی دومره به انتها صبر ناکو چې د دوی د صبر مثالونه به بیانول شو. ځکه الله ته اهل واغستو مال واغستو اس شی ور سره پاتې نشو. او ایکل شي د الله د ارث ته واغست نو وی احمد رب الارباب الذي احسنت الیا اعطیتنی المال والولد فلم يبق من قلبی شعبۃ الا قد دخله ذلك. وی حمد ندی تعالی را الله تا ما ته مال را کړو او اولاد درا کړو هغه ټول دی واغستل او زما زړه دی او زما جبه دی د خپل ذکر او یاداش د پاره خالی وګرځول ټول شغلونه دی زما ختم کړ. فلیس یحول بینی وبینک شیء الله زما استا په منس کې اس شی اوس حائل نه دی. کله سړی د بچو د بال بچ په فکر کې لګ ډیر راضی وی لو یعلم عدوی کپته لګی زما دشمن ابلیس تا چې دا تا زما سره کوم احسانات کل حسدنی ما سره به حسد پیدا شي چې الله زستا د یاداش د پارا بالکل تمام مشاغل نفارق شو. او به الله نه سوال کړي او ډیر کلک سوال و انبیاء علیهم السلام دا الله نه کولو. دیو جن حدیث کرا غلی ویدہ سے سوال منه دے چې یا الله دا بیماری دا وکستا خوخه شینو بس ما نه لری کا ویدہ سے سوال بنه کې بلکې و بچ الله ما نه دا تکلیف لری کی زمان میں بل درشتا او نمی بل ورشتا. نبی علیہ السلام فرمایو دع الله وانتم موقنون بالاجابه الله نه سوال کوي خو چې ستاسو یقین وی چې الله به زموږ سوال قبلې. ذکر آیا او مسئلہ دا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین وی انا عند ظن عبدی بی دا بند چی پا ما سنگ خیال و گمانی اغشان معاملہ اور سرکم نو کیا سرے دعا نمخ کی وی چی زما آوری نا زما قبلی کی نا بس دا گمان پا اللہ بانی سی نلے او کدے وی چی زاگر چی گناہگار او زد غختو قابل لیم خو آخر دا گناہگار سوک رب دے او گناہگار بکم در ورتزی نو دے با یقین سر اللہ نہ غواڑی. و ایوب علیہ السلام چکل آتن لس کالا پس سوال کولو نو پس سجدے بانے اللہ تپرے وتو وی اللہم بی عزتک لارفع راسی ابدا حتی تکشف عنی وی اللہ استا پا عزت دے زما قسمی دا سر میں پس سجدے در تولا گولو او دا با امیشہ پر تکوم نتر سوچ زما دا بیماری و تکلیف دے لرکڑے لی. فما رفع راسه حتى كشف عنه ترغي سر پورته نو کوچی بیماری ته الله لری کړی نو یقین سره الله رب العزت نو سوال کو یقین سره الله رب العزت نو سوال کو الله ته غا بیماری لری کا او غمال او اهل عیال ورته ورکو تاسو لپاره تیر شو چې الله رب العزت په د سرو زرو د پتنګانو بارانو او دا غي نزیات مال او اولاد ول ورکو. لکه وګورئ سورہ سواد کې دا غي ذکر راغله الله دا غي د صبر ډېر تعریف کړي. سورہ سواد درویشته مپاره کې راځي د خپل بندا ایوب علیه السلام د صبر الله په خپل کتاب کې تذکرہ کړي او دا غي ستاینه کړي تعریف کړي دا غي د صبر د وجنه. لکه وګورئ آیات یو سلو ختم درویشته مپاره دا سورہ سواد فرمائی وذکر عبدنا ایوب وذکر آیات کا اے حبیب دی خپل امت د پارا عبدنا بند زمونگا ایوب ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہ کلے چی دعا غختی و دخپل ربنا پا دعا کی ویلی ونی مسنی الشیطانو بیشک از چیم رسید لده مات شیطان بینس بیو عذاب پا تکلیف او ستڑی والی او عذاب سراب. زکر مفسرین لکلی یو بی بی پاتے وا او شیطان دا غید گمراہ کولو دا پارم قسما قسم کوششو نکول دیو جنہ دایو مسلم دے دے کہ علماء ذکر کرے وید انبیاء علیہ السلام پا مالی او بدنی امتحان صبر وی خو دینی امتحان باندې غي سمدستی الله ته سوال کوي. ګوره بدن امتحان او مال ته الله غسته اولاد غسته او د نبی صبر او چکل شیطان دا غي وی بی بی د گمراه کول د پارم هلی مکرونا او فریبونه جوړول ایوب علیہ السلام الله لپاره سجده پر وته دیو جن نبی علیہ السلام په دعاګانو کې راغلی وی اللهم لا تجعل مصیبتی فی دینی الله دین بارک مصائب مراول او د دینی امتحانات نو مساته زکه دنیاوی امتحان کراشی مال لینو گره وخت دیر شی دیر خلق بلا کورا و بلا جیدادا و بلا بنگلو وخت دیر رک دیر بیماران تاسو کتل چی دنیا نلانن خو بغیر د دین و دیمان نا یو سات نتیری کی تباہی و بربادی دا. اللہ ور تا حکمو کو ارکوز بیرجلک اوہ حدا خپل اخپا دی ایوب علیہ السلام خپل پندا اخپا پزمک اوالا دا لاغی معجزہ وا دا او چیز مکن اللہ چین رویستا اللہ وی هادا مغتسل دا دا غسل زید بارد یخیوب دی و شراب و دسکل دی ناغین اسکلی وغی کیولام بل اللہ ٹھولی بیماری لرک و وحبنا لہو اہلہو او بخلی و منگاغت اہلہو اہل داغب و مثلهم معهم او په مثل داوی داوی سره نور می مرتبه خلیو رحمتا منا دا مهربانی و زمون دا طرفنا و ذکرا لأولی الالباب او دیکی نصیحت دے دا پار دا خاوندانو دا عقلنو چنبی علیہم السلام پا تکالیف و امتحاناتو کی سمرلوی صبر کرو اللہ وی و ذکرہ للعابدین او دا نصیحت دے دا پار دے عبادت گون کو چه مشکلات و تکالیف و کی دا انبیاء علیہم السلام توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تو و اسماعیل او حضرت اسماعیل علیہ السلام و ادریس او حضرت ادریس علیہ السلام او دا دی دوار و پیغمبران و ذکر پا سورہ مریم کی تیر شو و ذل کفل او حضرت ذل کفل علیہ السلام د ذل کفل علیہ السلام بارکی د مفسرینو دعا قولونه دي اکثر پدی دي چې دام پیغمبرو او غره د انبیاء علیہم السلام په تذکرہ کې د دیم ذکر شوی روح المانی ذکر کړی دي چې اکثر مفسرین دې طرف ته لاړ دي چې ذل